het NOS-journaal. Het COA denkt met een kleine slag om de arm dat het gaat lukken om komende nacht minder dan 2000 asielzoekers te herbergen in het aanmeldcentrum in Ter Apel. Als het er meer dan 2000 zijn, moet het COA een dwangsom van 15.000 euro per dag betalen. Verslaggever Danny Simons vertelt dat die afspraak, dat het er niet meer dan 2000 zijn, al 14 jaar geleden werd gemaakt. Maar dat is vanaf november niet meer gelukt. Het COA zit daar ruim boven met enkele honderden. Boven de 2000 mensen dus die hier verblijven in Ter Apel. We kennen de beelden ook wel van mensen die buiten hebben moeten slapen. Opstootjes. Is allemaal niet fijn, is allemaal niet chic. Dus heeft de gemeente gezegd waar Ter Apel onder valt. We gaan dit afdwingen. Wij gaan naar de rechter. Een kort geding. En de rechter heeft daarbij de gemeente gelijk gegeven. Die heeft gezegd, oké, COA, jullie moeten er alles aan doen om binnen 4 weken na deze uitspraak ervoor te zorgen dat het aantal asielzoekers onder die 2000 zit. Nou, die deadline die de rechter heeft gegeven, die loopt de komende nachten af. En net zei dus de bestuursvoorzitter van het COA dat het waarschijnlijk gaat lukken om onder de 2000 te zitten hier vanaf komende nacht. Biddinghuizen neemt tijdelijk ruim 300 asielzoekers van Ter Apel over. Maar de druk blijft hoog, zegt het COA, omdat de opvang in Biddinghuizen in april weer leeg moet zijn. Het ongeluk met een brug in Lochem heeft aan 2 mensen het leven gekost. 2 anderen raakten gewond. Een van de bogen van de brug in aanbouw werd door 2 kranen opgehesen, maar viel aan 1 kant uit de takels. De Onderzoeksraad voor Veiligheid en de Arbeidsinspectie doen onderzoek op de bouwplaats in Lochem. Als de gevechten in Gaza nu zouden stoppen, gaan er komende maanden toch nog duizenden mensen dood door de gezondheidscrisis. Dat schrijven Amerikaanse en Britse wetenschappers. Door de oorlog zijn de ziekenhuizen in Gaza verwoest. En de mensen zijn ondervoed, ze kunnen niet worden behandeld voor aandoeningen als diabetes of cholera. De voormalige Catalaanse regio-president Carles Puigdemont heeft volgens aanklagers in Spanje leiding gegeven aan een terroristische groepering. Leiders van de Catalaanse onafhankelijkheidsbeweging werden in 2019 veroordeeld voor hun rol bij het omstreden referendum in 2017. Daarna verklaarde Catalonië zich onafhankelijk van Spanje en waren er dagenlang rellen. ANWB-verkeersinformatie. Er beginnen hier en daar wat korte files te ontstaan. Meeste vertraging nu op de A10 Noord richting Zaanstad. De hoogte van Zeeburg is een spoedreparatie aan het asfalt aan de gang. Er zijn daar 3 rijstroken voor afgesloten. Er staat 8 kilometer file met een half uur oponthoud. En de A27 Utrecht richting Breda. De hoogte van de brug bij Gorkum is een ongeluk gebeurd. De linker rijstrook is dicht en er staat 10 kilometer file. De vertraging is fors, bijna een uur. NPO Radio 1. EO. Wesseling. Geld of je leven? Goedemiddag en fijn dat u luistert naar het economieprogramma van NPO Radio 1. Veel Nederlandse collegezalen die zitten overvol en studenten kunnen nog maar moeilijk een kamer vinden. Geldt ook voor deze student die alles heeft geprobeerd. Ik heb ongeveer, denk ik, 50 of 60 mailtjes gestuurd. En ook filmpjes en DM's en al die dingen. En ik ben dan 4 keer uitgenodigd nu. Als je dan geen mailtje terugkrijgt, dan denk je van ja, oké, er zijn dus... Ja, ik ben gewoon niet leuk genoeg om uitgenodigd te worden. Ja, maar de oplossing die is best simpel, vinden verschillende wethouders. Bouw namelijk campussen buiten de grote steden en verspreid studenten over het land. Maar is een plek als Almere geschikt als studentenstad? Dat bespreken we zo meteen. Geld of je leven? We beginnen bij het elektriciteitsnet, want een nieuwe stroomaansluiting... ja, dat klinkt best simpel, in ieder geval als je dit fragment uit een video van een netbeheerder hoort. Stel, je wil in the middle of nowhere, bijvoorbeeld op een plek als dit... een paintballbaan beginnen, of een koffietentje neerzetten... of een festival organiseren. En dan kun je natuurlijk een aggregaat huren. Maar het kan ook zijn dat je dus voor iets langere tijd stroom nodig hebt. En dan staat er vast niet, midden in zo'n veld... een Nexus-medewerker op je te wachten. Nee, dat klopt. Maar je kunt dus wel altijd bellen. Ja, je kunt ze wel altijd bellen, maar dan kun je daarna flink teleurgesteld worden... want de kans is groot dat je als ondernemer op een wachtlijst terechtkomt. Op dit moment zijn er in Nederland 9400 bedrijven... die een aansluiting op het stroomnet hebben aangevraagd... maar die nog niet kunnen krijgen. Blijkt vandaag uit onderzoek van Netbeheer Nederland... naar vragen van de Volkskrant. En de gevolgen daarvan bespreek ik met 2 ervaringsdeskundigen. Hendrik Visser is procesmanager bij bedrijventerrein Hoogtij in Zaandam. En we hebben ook contact met Harm-Jan Dankers. Hij is voorzitter van de voetbalclub VV Pijzen. Welkom, goedemiddag allebei. Meneer Dankers, we hebben contact met u op afstand... want u bent nu in het nieuwe clubgebouw van uw voetbalvereniging, toch? Dat klopt. Ja. Ik zit inderdaad momenteel in het nieuwe onderkomen... van de voetbalvereniging Pijzen. Ja. Dat wil zeggen het sporthuis in Pijzen. Ja, en is het daar een beetje lekker warm? Nou, we zitten beide met de jas aan, uw collega en ik. Dus ja, de temperatuur die valt een klein beetje tegen hier. En hoe komt dat? Ja, dat is toch wel te wijten aan het feit dat momenteel de verwarming niet werkt. Omdat wij geen energie, dat wil zeggen geen stroom hebben. Ja, want ik heb begrepen dat het in Pijzen al de Kleine Kuip wordt genoemd. Dat schitterende sportpark van nu dat net uit de grond is gestampt. Maar dat is inderdaad correct. Ja, maar in de Kuip hebben ze nog stroom en in Pijzen niet. Weet u hoe dat kan? Nou, ik weet op zich niet hoe dat kan natuurlijk. We hebben ruim 15 maanden geleden een aanvraag gedaan, een offerte gevraagd bij Enexis om een stroomaansluiting te krijgen. Toen was het gebouw, dat stond er nog niet. En toen werd door Enexis toch wel aangegeven dat binnen een termijn van 52 weken de stroomaansluiting gerealiseerd zou worden. Toen waren wij als bestuur van onze vereniging natuurlijk enorm blij. We zeiden van, ja, de bouw, dat duurt ongeveer een jaar. En over een jaar, dan hebben we stroom en dan kunnen we los. Ja, en toen? En toen, ergens vorig jaar, september, oktober, kregen wij bericht dat, ja, dat toch enige vertraging had opgelopen of zou oplopen. En dat ongeveer de realisatie van de stroomvoorziening gerealiseerd zou worden in het tweede kwartaal van 2024. Oh. Dus we zijn al even ietsje verder. Ja, en weet u nou zeker dat het dan wel gaat lukken? Of is dat ook nog maar de vraag? Nou, gezien hetgeen wat ik erover lees en over hoor, dan is dat nog maar de vraag of dat allemaal gaat lukken. Nee, want het is voor een voetbalvereniging, kan ik me voorstellen, een enorme investering. Het is gewoon heel groot, een nieuw complex. Dat gebeurt één keer in de tientallen jaren. Wanneer bent u begonnen met dat proces? Wij zijn ongeveer 6 of 7, 8 jaar geleden met het proces, met het maken van plannen. Uh-huh. En uiteindelijk heeft de gemeente Noordenveld, waaronder het dorp Pijzenvalt, toestemming gegeven en ook financiën beschikbaar gesteld om dit te realiseren. En heeft u die 5, 6, 7 jaar ooit gedacht, dat gebouw dat komt er wel, maar stroom dat krijgen we niet? Nou, dat is natuurlijk nooit gedacht. We hebben eerder gedacht van, nou, we hopen dat we het gebouw gerealiseerd krijgen. Ja. Maar stroom, dat was toch wel iets wat wij op de laatste plek hadden staan en zeiden, nou, dat zal toch wel gebeuren. Ja, nooit over nagedacht. Hendrik Visser, procesmanager bij bedrijventerrein Hoogtij in Zaandam. Is het verhaal van meneer Dankers herkenbaar voor u? Jawel, zeker. En natuurlijk in een heel andere vorm. Wij ontwikkelen geen sportpark, maar hebben ook een stroomprobleem bij de ontwikkeling van een bedrijventerrein. Vestigers, bedrijven die bij ons een kavel afnemen. En bij de netbeheerder in het Zaanse, Liander in dit geval, een aanvraag doen. Die krijgen eigenlijk eenzelfde soort bericht. Geduld hebben. Tja, want ik las een schitterende slogan bij uw bedrijventerrein. Klaar voor de toekomst. Waar slaat dat op? In de zin van waar verwijst dat naar? Nou, Hoogtij is een bedrijventerrein waar allerlei soorten bedrijven uiteindelijk een plek kunnen krijgen. Bedrijven die uit het Amsterdamse en het Zaanse verplaatsen vanwege herontwikkeling naar woningbouwlocaties van de huidige bedrijfslocaties. En daarmee is Hoogtij echt wel een toekomstlocatie voor wat dan heel mooi heet een monofunctioneel bedrijventerrein. Hè. Bedrijven die daar toekomstig en langdurig kunnen gaan ondernemen op een hele duurzame manier. Dat maakt het natuurlijk wel zuur dat een dergelijke ambitie niet kan worden bewaard vanwege het tekort aan stroom en de congestie. Wat betekent dat duurzame bedrijvenpark ook, dat is natuurlijk niet per se een tekort aan stroom, misschien soms juist wel een teveel aan stroom. Betekent dat ook dat jullie extra veel elektriciteit nodig hebben? Ja, en daar ligt denk ik ook wel een deel van de oorzaak van het probleem, zou je kunnen zeggen. Het elektriciteitsnet is natuurlijk in Nederland heel betrouwbaar en heel zorgvuldig decennia lang uitontwikkeld. En vanwege de elektrificatie van de industrie zie je dat er gewoon ontzettend veel extra vraag is en er tegelijkertijd ook veel wordt teruggeleverd. Mm-hmm. Ja, en dat kan het net simpelweg niet aan. En daar hebben we op Hoogtij mee te maken. Ja, bij VV Pijzen kwam het aan het licht toen ze op een gegeven moment die net aanvraag deden en zeiden, nou, het kan niet. Wanneer kwam dat probleem bij u als zeg maar coördinator van die verschillende bedrijven op dat terrein? Wanneer dat kwam bij u voor het eerst een beetje dagen dan, shit, dit kan wel eens een probleem worden? Nou, dat kwam bij ons denk ik wel relatief vroeg ten opzichte van andere partijen in Nederland denk ik wel aan het licht. Hoogtij is al vanaf de jaren 2000 in ontwikkeling. En ik denk dat in de periode zo rond 2020 uit ook gewoon de reguliere contacten die wij hebben met de netbeheerder wel duidelijk werd van er zit mogelijk op een gegeven moment een stop op de aanvraag op Hoogtij aan te komen. Vanwege het feit dat er gewoon te weinig stroomcapaciteit is op het net. Mm-hmm. In eerste instantie dachten we, nou, dat moeten we nog maar eens zien. Dat kan toch eigenlijk niet waar zijn. Maar in 2021 was het wel waar. Toen werd in feite door Liander afgekondigd dat er congestie was. En dat er dus geen zogeheten grootzakelijke aansluitingen meer konden worden gerealiseerd. Mm-hmm. Ja, dat was op dat moment toch wel even paniek in de tent. Omdat het voor hele andere delen van het land op dat moment nog niet aan de orde was. Dus wij hadden in die zin helaas wel een soort van primeur in de Amsterdam-regio. Ja. En ook wel voor Nederland. Ja, meneer Dankers, dan in het geval van uw voetbalvereniging kunt u dus geen elektriciteit krijgen. Wat betekent dat eigenlijk voor het nieuwe complex? Is dat nu helemaal buiten gebruik of hoe ligt het erbij? Ja, dat klopt inderdaad. Het nieuwe complex dat is nu buiten gebruik. We kunnen, in de Volkskrant werd vanmorgen genoemd, er kan nog geen biertje getapt worden, maar dat is slechts bijzaak. We kunnen niet douchen. De verwarming werkt niet. Maar jullie zijn gasloos? We zijn gasloos, ja. Mm-hmm. Ja, het gebouw is gasloos, van het gas af. Nou, joh, maar als je maar hard genoeg gerend hebt tijdens een wedstrijd, kun je wel onder een koude douche, toch? Ja, misschien wel. Ik weet het niet. Misschien dat u ook voetbalt. Maar ja. We mogen toch allemaal graag onder de douche na de wedstrijd. Ja, dan is het ook wel lekker dat hij warm is, hoor. Dat begrijp ik ook wel. En daarnaast is het natuurlijk ook zo dat ook de verwarming, die zul je daar ook op moeten aansluiten. Ja. Nou, voetbalt u nog, u heeft nog het oude complex, toch? Daar kan dan ook nog gevoetbald worden? Ja, het oude complex, daar kan nog gevoetbald worden. Alleen dat oude complex, dat voldoet totaal niet meer aan de huidige normen. Mm-hmm. Wanneer de KNVB-normen erop los zouden laten, dan misschien dat we dan niet eens meer zouden mogen voetballen. Maar goed, dat is dan even mijn mening. Ja. Maar het is inderdaad, we hebben zelf te maken met verenigingen die bij ons komen voetballen. En die zeggen van nou, we gaan wel ongedoucht terug. Want ja. Als we daar moeten gaan douchen, waar we op dit moment worden ingestopt, dan gaan we eigenlijk maar niet meer doen. Ja. En betekent het ook gewoon financieel voor uw vereniging wat? Want ik kan me voorstellen dat er ook best wel veel geld van de vereniging zo'n nieuw sportcomplex gaat zitten. Terwijl dat nu niks opbrengt. Nou, dat klopt inderdaad. Financieel dan heeft dat ook gevolgen voor ons. Want zowel de kantine als de hele accommodatie, die krijgt de voetbalvereniging in eigendom. Maar daarbij ook met de gemeente afgesproken dat we ook zorgen voor beheer en exploitatie. Mm-hmm. Dus met andere woorden, ook de exploitatie van het gebouw, daar zijn wij ook verantwoordelijk voor. En ook voor de kantine. Onder andere voor de kantine hebben we dan personeel in dienst genomen die daarop gaan treden als beheerder. Oh ja. En op dit moment staat het gewoon ongebruikt en wordt de accommodatie niet gebruikt. Terwijl u die salaris al wel moet betalen? Terwijl u inderdaad de salarissen wel moeten betalen, ja, van de beheerders. Dus die tap waar u het over had is eigenlijk toch wel belangrijk? Ja, uiteraard voor iedere vereniging in Nederland is die wel van belang, denk ik. Ja. Meneer Visser, wat hoort u van bedrijven die in Zaandam zich willen vestigen? Die denken dat een mooi gebied, vlakbij Amsterdam, daar gaan we geld verdienen. En dan moet u zeggen, ja, kan wel, maar zonder stroom. Ja, dat is natuurlijk een hele bittere pil. Mm. En met name toen dat 2 jaar geleden aan het licht kwam, was het voor heel veel bedrijven eigenlijk ook onverklaarbaar en onverteerbaar. En werden we er als gemeente ook op aangesproken. Van, dat heb je als gemeente toch te regelen. Nou, dat hebben we formeel niet. Daar gaat de netbeheerder over. We hebben er in die zin ook weinig invloed op, helaas. Maar we helpen natuurlijk wel mee. Want we willen dit ook oplossen met elkaar. Inmiddels zijn er al bedrijven die niet naar Zaandam zijn gekomen omdat ze geen stroomaansluiting konden krijgen? Nee, omdat inmiddels ook elders in het land dit probleem zich aandient. Dus alternatieven zijn er feitelijk ook niet. En daarnaast is de ruimte ook schaars. Ja, dus dat valt nog mee. Maar ik kan me voorstellen dat buitenlandse bedrijven wel even 2 keer nadenken voordat ze bijvoorbeeld naar Zaandam of de rest van Nederland komen. Ja, nee, dat is waar. Dat is waar. Het doet wat met je vestigingsklimaat. Ja. Ja. In de studio zitten alvast 2 wethouders voor het gesprek dat we zo meteen gaan hebben over studentensteden. René Peters is wethouder in Almere en Pieter van der Zwan in Drachten. Is het een bekendbaar probleem ook in Almere, meneer Peters? Ja, het is een buitengewoon droevig verhaal. Het is ook herkenbaar. Hm. Wij zijn een groeigemeente met een grote bedrijventerreinen. Waar heel veel partijen ook heel graag en bedrijven ook graag komen zitten. Is het alleen bij bedrijven een probleem of zijn er ook wel woningen die geen aansluiting sinds kunnen krijgen? Sinds enige maanden weten wij dat het binnenkort ook voor delen van de stad voor woningen gaat gelden. En dat betekent met de enorme woningbouwopgave die wij ook van het Rijk hebben gekregen in de komende tientallen jaren zo'n 70.000 woningen erbij in Almere. Die niet allemaal elektriciteit kunnen krijgen? Die in de komende jaren zal dat wat problematischer worden. Ja, groot probleem. Herkent u dat ook in Drachten? Ja, helaas wel. Het is in Drachten ook een probleem aan het worden. We hebben nu een hele prioriteitenlijst wel gemaakt. Samen met de netbeheerder om te kijken wat we nu wel kunnen doen. Staan nieuwe voetbalverenigingen dan bovenaan? Die staan niet bovenaan. Okay. Overigens raad ik wel aan eens te kijken bij ons in Opeinde. Want daar hebben wij een voetbalvereniging die dat heel keurig allemaal zelf regelt. Het meest duurzame park van Nederland. Maar die hebben geen stroom meer nodig? Nou, die hebben dat nog wel nodig. Maar hebben ontzettend veel zelf geregeld met bijvoorbeeld heatpipes voor de verwarming en dat soort zaken. Dus ik kan dat meneer uit Groningen zeker aanraden. Oh, ik wil ook wel even weten hoe ze dat in Zaandam dan uiteindelijk oplossen, meneer Visser. Want hoe krijgen die bedrijven, die komen toch, hebben ook geïnvesteerd, moeten beginnen. Hoe komen die nu aan stroom als het niet uit het net kan komen? Nou, op een paar manieren kunnen we toch wel het hoofd bieden aan het probleem. De bedrijven die een relatief beperkte stroomvraag, stroombehoefte hebben, die kunnen het met een zogeheten kleinzakelijke aansluiting, een zonnepanelen op het dak en een batterij op het erf, om op die manier toch te voorzien in de behoefte. Het onderling uitwisselen van stroom is een oplossing die momenteel wordt verkend, die op een aantal plekken in het land ook al wel werkt. Hè, een zogeheten smart grid. Dat is een oplossing. En we zijn volop in gesprek en er wordt ook heel hard gewerkt aan de verzwaring van het elektriciteitsnet door die onderstation. Je ziet ook wel eens bij bedrijven dat ze gewoon dieselaggregaten laten ronken. Ja, nou ja, dat is een beetje de noodoplossing. Hè. Jullie duurzame park? We hebben één bedrijf die is helaas inderdaad voor de noodgevallen voorzien op een of aangewezen op een aggregaat. En net zozeer hebben wij ook als gemeente moeten toestaan dat gasaansluitingen voor langere tijd toch in de lucht blijven. Mm-hmm. Om bedrijven via een gasturbine op het eigen perceel stroom te laten opwekken. Ja. Dat zijn noodoplossingen. Dus het vertraagt toch die transitie. Tot slot, meneer Dankers, wanneer hoopt u uiteindelijk met uw voetbalclub de nieuwe Kuip te kunnen betreden? Nou, we hopen toch aan het begin van het nieuwe seizoen. Dus 24-25. En dat zal ergens in augustus zijn. Mm-hmm. Dat wij toch los kunnen in dit mooie, prachtige sportaccommodatie van Pijzen. Kijk, ik wens u veel succes daarbij. Veel plezier ook in dat nieuwe sportcomplex. En dank voor dit gesprek. Hendrik Visser van bedrijventerrein Hoogtij in Zaandam. En Harjan-Jan Dankers, hij is de voorzitter van VV Pijzen. Geld of je leven. De TU Drachten of Almere University. Als het aan de wethouders bij mij in de studio ligt, u hoorde ze al, komt het er snel van. René Peters, D66-wethouder in Almere, en Pieter van der Zwan namens de ChristenUnie-wethouder in Drachten hopen namelijk zo snel mogelijk studenten in hun plaats te verwelkomen. En Almere en Drachten zijn niet de enige plaatsen die best op een universiteit zitten te wachten. Maar lost dat nou de druk op de grote steden op? En niet onbelangrijk, hebben de studenten er wel zin in? Gaan we bespreken in de komende 10 minuten. Goed dat jullie er zijn. Welkom nogmaals. René Peters, als ik aan Almere denk, denk ik nog niet gelijk aan een studentenstad. Dat gaat veranderen als het aan u ligt. Ja, het is wel leuk om te vertellen. We hebben in 2011 een tweede vestiging van Windesheim gekregen. We hebben ook de Eres Hogeschool, dat is agrarisch onderwijs, vooral in stedelijke omgeving. We hebben op dit moment zo'n 8000 hbo-studenten in Almere, wat nog niet zo heel veel mensen weten. Er komt ook een hele mooie nieuwe campus per 2027-28 in het centrum. Hbo-campus. Ja, en u zegt, die universiteit mag ook komen? Nou, wij denken niet zozeer aan een aparte universiteit, maar aan universitaire opleidingen. En die zich dan vooral concentreren rondom het thema tech en transitie. Oké. Dus dan zegt u tegen andere universiteiten, kom maar, bijvoorbeeld tegen Amsterdam of tegen Utrecht, kom maar met een deel van jullie universiteit naar ons toe, want wij hebben er wel ruimte voor. Ja, kijk, er zijn vergelijkbare situaties op dit moment. Als je kijkt naar Den Haag, die hebben een dependance van de Universiteit uit Leiden. Ja. Leeuwarden heeft een dependance van Groningen. En wij zijn in gesprek met allerlei partijen, langzamerhand, stap voor stap, om ook die universitaire opleidingen voor te bereiden. En ik kan me dan voorstellen dat u in het geval van Almere met Amsterdam of met Utrecht belt. En als u dan zegt, kom maar bij ons, wat zeggen die universiteiten en die steden dan? Zijn ze dan blij? Zo snel loopt dat niet. Waar het om gaat, het gaat heel systematisch. Wij bouwen aan een stad. En wij hebben gezien dat minister Adriaanse in een brief van Economische Zaken afgelopen zomer in een brief heeft gezegd dat ze een aantal nieuwe tech plekken, hubs zou willen laten ontwikkelen. Ze denkt aan Twente uitbreiden en ook aan Almere. Almere werd genoemd. Nou, dat is waar wij de gesprekken over aangaan. We hebben een zogenaamde regio-deal afgesproken. Technische termen, dat betekent dat het ministerie en provincie al middelen geeft aan Almere om die tech- en transitieontwikkeling verder te ontwikkelen. Ja. Voor ons is heel belangrijk. We hebben een aantal hele grote techbedrijven, waaronder een naam noemen, Alphys, een internationaal bedrijf dat in Almere is gevestigd. Dat heeft niet alleen handen nodig, maar ook hoofden. En die zegt, die kunnen we ook bij ons opleiden en dan is dat win-win en dan versterk je die infrastructuur. U kunt een beetje jaloers kijken naar uw buurman, naar Pieter van der Zwan, wethouder in Drachten, want jullie zijn al een stapje verder in Drachten. We hebben een afspraak met de Rijksuniversiteit van Groningen. Die willen een campus bij jullie gaan bouwen. Toch eventjes, ik zit wel te denken, geen van de studenten die ik ken, ook nog wat vrienden die wel studeren, die hebben een auto. En in Drachten kun je nog niet eens met de trein komen. Nog niet, nee. Nee, nee, dat klopt. Daar willen wij natuurlijk heel graag op inzetten. Dat gaat nog wel even duren, dat kan ik u wel vertellen. Maar Drachten is zeker goed bereikbaar, ook met het openbaar vervoer. Oké. En uiteindelijk is het natuurlijk hartstikke mooi als ze ook in Drachten komen wonen. Ja, dat hoopt u ook uiteindelijk. Zeker, ja, ja, we hebben met elkaar ook gezegd, vanuit die economische ontwikkeling die echt in Drachten gaande is, we zijn echt de derde regio in Nederland qua snelheid van groei. Om echt door te ontwikkelen met het innovatiecluster Drachten. Philips is natuurlijk een grote speler in dit veld. En het ziekenhuis bij ons, samen met het MBO, HBO en inderdaad de Rijksuniversiteit Groningen. Ja. Om echt stappen te gaan zetten. En we zitten samen in een alliantie, zo noemen we het. Ja, want Groningen gaat dus naar Drachten. Welke studenten gaan jullie verwelkomen? Ja, we willen echt in gaan zetten op zorgtech en high-tech. Dus die twee stromingen die willen we eigenlijk meer gaan ontwikkelen. En er zijn al 6 concrete voorbeelden waar we al of mee aan de slag zijn of aan de slag gaan. En dat gaan we ook meer bundelen en uitbouwen. En ja, dat zal uiteindelijk ook in een fysieke plek moeten gaan landen in Drachten. Maar wat voor studie moet ik dan aan denken als het om zorgtech of high-tech gaat? Ja, de technologie die natuurlijk ontzettend snel ontwikkelt als het gaat over artificial intelligence, maar ook robotica, mechanische kant van het verhaal. Ja, je ziet dan nu de rug bijvoorbeeld komen met de engineering doctorate. Hè. Dus dan gaat het echt over autonomous systems. De autonome systemen, dus waar steeds minder menselijke bemoeienis is bij automatische processen. Nou, dat moet in die zorg ook gaan landen. Want daar is natuurlijk ook wel wat aan de hand als het gaat over personele krapte op de arbeidsmarkt. Ja, en waarom denkt u, dan gaan we de studenten verwelkomen in Drachten, waarom denkt u dan dat uw gemeente daar ook van gaat profiteren? Nou ja, het versterkt natuurlijk je vestigingsklimaat. We hebben net het gehad over netwerkcongestie. En dat is natuurlijk ook al een groot probleem. En tegelijkertijd wil je deze economische groei die we nu doormaken voor Drachten, maar ook voor heel het noorden, Friesland, juist doorzetten. Daarom is het ook belangrijk dat we dit soort ontwikkelingen verwelkomen. Juist ook omdat de kennis ontwikkeld wordt. Maar waarom kun je ze niet in? Dan heb je die technici die heb je in Groningen zitten, daar studeren ze. Nou ja, dan rij je een half uurtje naar Drachten en dan kun je daar vervolgens aan het werk, toch? Waarom moet die universiteit dan ook per se in Drachten komen? Nou, ik heb dat ook nog even nagevraagd. Van waarom zouden we dat inderdaad niet andersom doen? En ze zeggen echt zelf van we willen echt ontwikkelen daar waar het gebeurt. Dus in Drachten, daar zit ontzettend veel maakindustrie, maar ook innovatieve industrie. Dus de universiteit die zegt, mogen we alsjeblieft bij jullie komen? Mogen we bij jullie komen, ja. En dus de ontwikkeling is andersom. En de rug wil ook zelf de universiteit van het noorden zijn. Mm-hmm. Dus zelf ook wat meer de stad uit en ook de regio in. Ja, en u zegt, daar gaan we als gemeente ook van profiteren. Ik kan me ook voorstellen, dat geldt ook voor Almere, meneer Peters, dat studenten ook heel vervelend kunnen zijn. Dronken over straat, bierflesjes gooien, gewoon overlast. Zit iedereen in Almere te wachten op een invasie van studenten? Almere is een grote stad aan het worden. Ik zei het, 226.000 inwoners groeiend naar 350 of 400.000 inwoners op verzoek van het Rijk. En in een grote stad heb je heel veel leuke dingen. En er zitten soms ook wel eens dingen bij die minder leuk zijn. Maar wij zitten zeker te wachten op studenten, op meer studenten zou ik moeten zeggen. Mm-hmm. Want het betekent ook dat er meer animo is voor horeca, meer animo is voor allerlei andere zaken. Dus wat nadelen, maar de voordelen die zijn wel groter. Ja, kijk, dat geldt voor ieder mens. Ieder mens heeft voor- en nadelen. Dat geldt ook voor iedere stad. Wij vinden de voordelen heel veel groter. Wat ik heel interessant vond, is een paar weken geleden was er een documentaire van Omroep Flevoland. Mm-hmm. En die interviewde een paar mensen rondom dit thema. Maar die interviewde ook studenten. Die zeiden allemaal, mag ik alsjeblieft naar Almere? En mensen van middelbare scholen. En ik dacht, wat gaan die zeggen? Ja. Wat ik me niet gerealiseerd had, is dat Almere bestaat 48 jaar. Dat een grote groep jonge mensen heeft alleen maar in Almere gewoond. Oh, en die kunnen dan blijven en studeren in hun eigen stad. En heel veel van die studenten zeiden van, wij willen met plezier, willen wij in onze eigen stad studeren als daar de juiste opleidingen zijn. Ja. Er is een groot woningtekort. Dat zal voor Drachten niet anders zijn. Waar moeten al die studenten gaan wonen? Klopt. Ja, nou, het grote voordeel van Drachten is dat we ruimte hebben. Dus daar waar de steden natuurlijk ontzettend aan het dichtgroeien zijn, is dat voor ons een ander verhaal. Overigens kunnen we ook nog wel inbreiden, maar we hebben echt wel de plekken waar nog meer ontwikkeld kan worden. Geen probleem, geen woningtekort in Drachten. Nou, het woningtekort is natuurlijk ook een probleem in Drachten en daar zijn we met volle bak mee bezig. En tegelijkertijd is Friesland natuurlijk prachtig om te wonen. Dus het is ook een prachtige plek waar je ook als student daarna ook kunt blijven en kunt blijven werken. En bent u niet bang voor wat je dan met een duur woord gentrificatie noemt? Dat er allemaal hoger opgeleide mensen naar een stad komen, naar Drachten of naar Almere. En dat die vervolgens de huizenprijzen enorm gaan opdrijven en misschien wel de oorspronkelijke mensen die daar wonen een beetje de stad uitduwen? Nou, ik denk dat angst daarin nooit je drijfveer moet zijn. Ik kijk ook even naar onze eigen jongeren. Wij hebben bijvoorbeeld een technasium in onze gemeente. Dat hebben we al jaren. En hoe mooi zou het zijn als deze jongeren ook daarna door kunnen gaan op een technische opleiding. Zowel mbo, hbo of wo niveau in de eigen gemeente. En dat je ook in Friesland kunt blijven. Ja, maar uiteindelijk zet je geen universiteit neer alleen voor je eigen inwoners, toch? Zeker niet. Het is ook voor mensen van buiten de regio, zou maar zeggen. En ook internationaal. Maar ja, die breedte, ik denk dat je daar als gemeente ook met open armen daarin moet staan om te kijken van wat kunnen we voor hen betekenen. Ja, meneer Peters, wat heeft Almere de student van over 5 jaar te bieden? Waarom wil iedereen dan in Almere gaan studeren? Nou, ik denk niet iedereen, maar wel veel mensen. We hebben nu plannen, die zijn definitief. Mm-hmm. Dat er zo'n 1750 studentenwoningen gebouwd gaan worden, waarvan 1250 op de nieuwe campus van Windesheim. Mm-hmm. En 500 studentenkamers verderop in het centrum. 500 van die woningen worden ter beschikking gesteld voor Amsterdamse studenten van VU en van het UvA. Dus ze gaan in Almere wonen en blijven in Amsterdam studeren? Ja, maar dat zijn meteen ook bruggetjes. Omdat er ook samengewerkt gaat worden in de ruimtes van Windesheim. Ja. Dat zijn meteen ook bruggetjes naar de universitaire opleidingen. Kijk, dus hoopt u dat u allebei een florerende universiteitsstad krijgt. Dank René Peters, D66-wethouder in Almere. En Pieter van der Zwan, wethouder voor de ChristenUnie in Drachten. En tot zover Geld of Je Leven. Hier zo één vandaag gepresenteerd door Hila Noorzijn. En wij zijn er morgen weer. Graag tot dan. Mooie middag. Geld of Je Leven is een programma van de EO. Nooit meer slapen. De culturele late night show van NPO Radio 1. Ik ga in gesprek met journalist en programmamaker Koen Verbraak. Hij schrijft voor media als NRC en de Volkskrant. Presenteert onder andere Met het oog op morgen. En hij won journalistieke prijzen als De Luis en De Tegel. Deze maand verscheen zijn documentaire Buiten Beeld over de werkcultuur bij de publieke omroep. En zijn nieuwe boek is er nu ook. Nooit meer dezelfde is een bundeling van de interviews die Verbraak hield met mensen die iets ingrijpends meemaakten. Komende nacht van 12 tot 1 in VPRO's Nooit meer slapen. Femke van der Laan gaat in gesprek met Koen Verbraak. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Winnaar van de Boekhandelsprijs 2024. De Onzichtbare van Frank Nelle. Een wervelende roman over de vriendschap tussen een socialist en een revolutionair. De Onzichtbaren is van een ontroerende schoonheid. Een meesterwerk. Nu verkrijgbaar bij de boekhandel. Tijdelijk in een luxe, gebonden editie. Het populaire ingrediënt mangaan is goed voor het kraakbeen en het ondersteunt je energieniveau. En daarom zit het in VitaPro. Zo helpen we jou om lekker te kunnen blijven bewegen. Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl. Wat ik het mooi vind aan het centrum is dat iedereen daar zichzelf kan zijn. Iedereen begrijpt elkaar.